А мама мяне нарадзіла на сене ў калёсах, край бітай дарогі, у восеньскі вечар дажджлівы, а раз у дарозе, то згодна з павер'ем аб лёсах, ты долі не мецьмеш, і век твой не будзе шчаслівы. Усё, не даедзем, Александр, гукнула да брата знямоглая мама, бяды табе будзе са мною. Той збочыў якраз ля забытай магілы салдата і да абгародкі каня прывязаў лейчыною. Пакуль пагразішчы мой дзядзька хадзяін падводы, бабульку прынёс на плячах з недалёкае вёскі, дык мама без енку сама прыняла ў сябе роды, сама загарнула ў пялёнкі даруначак боскі. Гаротніца мама, святая пакутніца ў Бога, даўно ўжо на могліцах нашых знайшла ты прытулак, а я на паклон табе езджу той самай дарогай, паўстую ж магілу, дзе першы мой плач ты пачула. Адлегласць ад гэнай магілы да могліц вясковых усё карацее, дарога ўсё болей крыжуе. І, можа быць, мама, ты ў сына спытаешся скора, ці шчасна ж дажыў ты? І што там табе адкажу я? І што адкажу я, калі ў расстанне хвіліну убачыў усё тое ж пад купалам родных нябёсаў, няшчасную ў ганьбе, знябытую ў крыўдзе краіну, няшчасны народ, раўнадушны да ўласнага лёсу?